لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق اللہ مولانا العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله نہایت واجب الاحترام حضرات علماء حق علماء اہل سنت محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قصیدہ اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا شوکت ولی ازہری صاحب اور آپ کے جملہ رفقا جامع مسجد محمدی محلہ دار السلام کے جملہ اراکین نمازیان اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد سے مبارکباد کے مستحق میں اللہ تعالیٰ اس مخلصانہ کاوش میں اپنی بارگاہ لاجزال کے اندر قبول و منظور فرمائے پروگرام کافی دیر سے شروع ہے آپ حضرات نے سرکار کے سناسانہ کو سرکار کی محبت میں ڈبیاں ہوئی نعتیں سنی میرے عزیز خطیب اسلام جناب صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب نے انتہائی قیمتی گفتگو بھی فرمائی. میری جماعت نے ممتاز علماء خطباء کثیر تعداد کے اندر فرمانے جماعت اہل سنت سینٹ دے امیر خطیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد صاحب سیدی علامہ نورانی صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام جو ہر لحاظ نہ میرے مہربان نے بھائی نے میرے دست بازو نے کثیر تعداد جلوہ فرمانے. میں کچھ دیر چند گزارشات پیش کراں گا. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حق کہنا نصیب کرے, حق سننا نصیب کرے, سن سنا کے جان بہن نو اس سے عمل بھی ہمت رکھے. اج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات دے علم وچ یہ دستار فضیلت دے عنوان تے منایا جا رہا ہے, وہ خوش نصیب بچے کہ جنہوں نے اس مدرسہ دے اندر اس مسجد دے اندر دولت قرآن نو اپنے سینے دا خزینہ بنایا, رب نے اپنے کرم نال عشق رسول نال سینے نو مدینہ بنایا. اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے انہاں بچیاں دے سر تے عزت دیاں پگڑیاں رکھن واسطے اس پروگرام کا اہتمام کیتا گیا. مسلمانوں کتنے خوش نصیب نے وہ والدین کہ جنہاں دے گھر وچ ایسیاں بچیاں نے جنم لیا کہ جنہاں دے سینے رب دے قرآن کی دولت دے خزینے بن گئے. بلا شبہ پروردگار عالم نے اور نبیوں سے بھی کتاباں نازل فرمائیاں, صحائف بھی دیکھی, مگر جو عزت جو عظمت جو رفعت قرآن حکیم نو ملی اور کسی کتاب نو نہیں ملی. بے شک انجیل بھی اللہ کا کلام ہے اور جناب جبرائیل امین ہی لے کے آئے نے اور پیغمبر والی آئے, تورات بھی اللہ کا کلام ہے جناب جبریل لے کے آئے نے پیغمبر والا آیا ہے, زبور بھی اللہ کا کلام ہے جناب جبریل لے کے آئے نے پیغمبر والا آیا ہے, قرآن بھی اللہ کا کلام ہے جبریل لے کے آئے نے پیغمبر والا آیا ہے, پر جیڑی عزت اس بات قرآن کے سر سے نظر آتی ہے نا وہ باقی کتابوں کے سر سے نظر نہیں آتی. یہ قرآن کی ساری عزت سے عظمت سے شان سے مرتبہ سے مقام سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگا سے. یہ قرآن کو عزت ملی اس واسطے کہ محمد مصطفیٰ بنایا ہے, باقی کتابیں لینے والے بھی نبی, قرآن لینے والا بھی نبی, باقی کتابیں بھی رسول بنائی اور قرآن بھی رسول بنایا, پر قربان جا یہ باقی نبیاں تو اور شان ملی کہ کملی والے تو اور شان ملی وہ کرام حق کا لے لے گئے نور پر ان کے ساتھ اور خدا کا کلام. جویں نبیاں چ ساڈا نبی شان والا, جویں کتاباں چ قرآن شان والا. دیکھو انجیل تورات زبور یہ اللہ کا کلام نہیں, مگر کسی کتاب سے کوئی سوال کرو تو تھوڑا جواب نہیں ملے گا, مگر قرآن اور کتاب ہی کدے سے جڑا مرضی ہے سوال کرنا تعلق کسی نہ ہوگی تو بھاوے تری نہ ہوگی خدا کی قسم ہر سوال کا جواب قرآن آپ دینا ہے. اس واسطے کے بھیجنے والے نے آپ اس کے اعلان فرمایا رب تعالیٰ نے کیا اللہ ولا یا قسم الا فی کتاب مبین. کوئی مسئلہ یہ جو ہے ہی نہیں میں ادھر چلا رکھا ہو, افسوس سے اپنا قرآن پڑھنا چھڑ دیتے ہیں, سوال کرنے چھڑ دیتے ہیں, ورنہ قرآن کا دامن تو روٹیاں نہ پڑے اور کیا. اللہ عزیز مسلمان غنی حفیظ کی گل کر رہے سن، خدا کی قبر سے کروڑا رحمت نازل کرے. حفیظ کہندے تو کدے نہیں سوچیا یہ قرآن کہدے کہدے موتی پیش کرتے. اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا. کون جانتا کہ خالد اج خالد بن ولید کا نام ہے نظر کی رکھنا چھٹ جانیا نے. اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا. اسی قرآن نے کافر کو سجدوں سے بتایا تھا. اور اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے. اور اسی قرآن کی خاطر اہل دل جیتے تھے مرتے تھے. پرانی جڑے بڑے بڑے موتی پیش کیے. یہ بولنے والی کتاب ہے، یہ جواب دینے والی کتاب ہے. تھوڑے کول کوئی مہمان ہوتا ہے نا، اجنبی آوے تو تم پوچھتے ہوں آن والے تیرا نام کی ہے، تے آن والے تو کتوں آئے، تے آن والے تین بھیجیا کنے، تے کڑے بن آئے، تے تیرے آن کا مقصد کی ہے، تو کدو آئے. خدا کی قسم ہے جن سوال تھی کرتے ہو نا اپنے گراؤنڈ سے، کدے قرآن سے کر کے دیکھو، ہر سوال کا قرآن پورا پورا جواب دے گا. میں بڑے ادب نے رد کی آن والے قرآن، اے مہمان کتنا دس تیرا نام کی آواز بل قرآن قرآن. اچھا مانا یہ تو پتا لگ گیا تیرا نام قرآن ہے، ذرا یہ دس کر تیرا گھر کیا ہے، کتوں کا رہنے والا ہے. سنو سنو قرآن کرنا پوچھی کر کے نہ پوچھے تیری مرضی پوچھے قرآن کا. اے قرآن کا گھر کے رہنے والا ہی پل ہو نام پرانے ہر لوہے میں پورے اے آن والے دے بار اتنا تیرا تین بھیجیا کی نہ بولنے والی کتاب کا سوال کرنے کی سب چیز مل جائے. نام پرانے گھر میں پورے بھیڑیا میں پورا لگی ہے سنیے بعد میری قرآن حضرت مولا علی سے نازل ہونا سی. جبریل بھول کے محمد عربی کے گھر چلا گیا، جبریل نو بھول لگ گئی اے قرآن دس نہ کسی والا ہے آواز آئی لانا. All right. آ گئی بھیجا کی رب العالمین اللہ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ رحمت للعالمین نے قرآن نزیرہ للعالمین واہ پرونے یہاں پر یہاں سونیا گلا کرنا اور آر بار نے مانا بڑے سونے سونے جواب پیا کے اچھا اتنا دیر سے ہر بار یاد کر رہا ہوں مقصد میں بڑے اگلا رد کی پریشان والا مہمان بھیجن والا رب العالمین جدے والا رحمت للعالمین تو نسل انسانی کی ہدایت واسطے آیا آن والے میرا اتنا دے دس دے جنوری فروری چ آیا مارچ اپریل بچ آیا مئی جون بچ آیا انہیں آخیا میرے نال انگریزی بولی چل رہا کر محبت کی بولی کافر کی بولی کو گل کرنا دار کی بولی کی میں اپنے قرآن ہار کے سیچا سان خطر چاہے ہندو کی بولی نہ بول محمد کی زبان تو رشتہ ہو رمضان نبی اور نبی قربان جائیے قرآن دیا اچھا اے قرآن تو ایڈیا شانہ کا مالک ہے جہاں شانہ والا ہوگی دشمنیاں بھی بڑی ہوئی کتنے تو مٹ نہ جائیں انہیں آخر مٹ کے میں سکتا جنہیں میرے بھیجے نا وہ آپ ہی میرا رکھوانا میں علماء بیٹھے نے ہر لحاظ میرے کو بہتر نے میں علماء کا خادم ہوں اور ہر سنی عالم دے جوڑے اپنے سر کا تاج سمجھنا پوچھ کے دیکھو تین ذات ایسی کہ جنہ کی حفاظت کا ذمہ رب نے آپ لیا تین ذات وہ کہڑی نے ایک بیت اللہ دوجی کتاب اللہ تیجے رسول اللہ ایک بیت اللہ دوجی کتاب اللہ تیجے رسول اللہ محبوبہ یہ گھر جہاں نا بیت اللہ یہ میرا گھر ہے یہ تیرے دادے ابراہیم تے اسماعیل نے بنایا سجنا بنان والے تیرے دادے ہوں کہ کوئی انہوں تباہ کرنا چاہے مینو قسم اپنی ربوبیت دی میں چڑیا کو ہاتھی مروا دیا گا پر کب بتا سونے تو دیکھتا نہیں پیا سی سونے سجڑا تو دیکھا نہیں رب نے ہاتھی والا حاضر کی سجڑا وہ ویلا یاد کر سونے وہ تکھا نال پیا دیکھتا سی رب نے ہاتھی والے کا کی اثر کیا رب نے دس دتا کہ تے کلا کا رکھوالا میرا وجدان کہندا ہے ایک تے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا سی تے دوجی عبادت اس واسطے کی تھی کہ بنا کے تے ادا افتتاح نبی دے میلاد تو آیا سی سجنا ایک کام دکھا آخیا ربا نوکر کی تے نظر کام آتے تو میں نہ کرا مولا حکم یار میرا گھر تے بنا میرا گھر بنا میرا مکان بنا یہ کون پیا کہ جڑا آپ لا مکان وہ کسی مکان میں آئے کہ اکبر نہیں رہتا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے جی مکان ہی آئے تو مکان بڑا ہو جائے نا سب لکھا ہو گیا کریم نے آپ مکانوں خالی اس کی لا مکان آپ مکانوں خالی ہے پر وہ کوئی مکان خالی آپ مکانوں خالی اس کی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر ایک تائیں اور رکھے آپ سنبھالی آپ لا مکان کہ میرا مکان بنا بیت اللہ بنا اللہ کا گھر ہے یا اللہ جدو تو لا مکان ہے پھر گھر کیوں بناو گھر سے کہاں بنائیے جی کسی رہنا ہوگا آواز آئی چپ کر بنا نہ میرا چلے گا بسائے گا یار نہ میرا ہی چلے گا مکان والا بھی آ جائے گا بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل نو کول بچھا کے نہ آخیا سعادت مند پترا رب دے ساڈے تے کرم دے نہیں وسے نے تے سر تے نبوت تے رب نے آخیا میرا مکان بنا میرا گھر بنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پگ لا کے نا بابے دیا پیرا پیرا کی آخیا ابا جی پہلی باری تے رب نے سارے کو کوئی ڈیوٹی منگی ہے یہ ہوں مہربانی کرو کو مستری مزدور نہ منگاوے بیٹا میں پتھر لاوا گا تو بنا ٹھیک ہے بابا، باپ دیتا شروع ہو اور جڑے پہرے دار تو کھڑے کرے گا نا انسان ہوتا ہے، انسان غافل بھی ہو سکتا ہے، انسان نو نیند بھی آ سکتی ہے۔ سجنا میں تے او پہرے دار ہاں، لاتا خود حسینا تم بلانا، مینوں تے کدے اونگ ہی نہیں آئی کہ پہرے دار کدے سجے کبھی بھی تے دیکھ سکے۔ میں ایسا پیرا دیا گا بہنا کا بھی آنے تیرے میری نظر بچ رہنا، نہ میں سونے تے نہ تیرے تو نظر ہٹا دیا پھر مینو کہ بالو بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، بالوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، بالوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ گوشت ہوا کیا مجھے جسے روشن خدا کرے، وہ گوشت ہوا کیا مجھے جسے روشن خدا مارا بھانا لگا ذکر تیرے ذکر تو ایسا بلند کر دیتا ہے، تیری جان بھی خوبی ایسا جاری ہے، خوبی نو کتنی کھلی ڈور دیتی ہے، یہ تو جھوڑ دی جائے گی بل لاہرا تو خیر اللہ کا مینا لولا اتنا ہی چل دی جائے گی، نہ ڈور مکے گی نہ کبھی ٹوٹے گی، تیری خوبی چل دی جائے گی، وہ شما کیا مجھے جسے روشن خدا، وہ شما کیا مجھے روشن، نبی کا میلاد بند کر دیو یار، پوجا کے نعرے بند کر دیو، سنیو جلوس بند کر دیو، بند کرو یارویں بند کرو، مدرسے بنائے گئے، مسجد بنائی گئی، کلاشن کوفا اٹھائی گئی، قتل و غارت کے بازار گرم ہوئے، ایک دوجے نو کافر کافر آخیا گیا، میں بڑا حیران تھا مولا یہ کی پہ آتا ہے، پاکستان دنیا نے بنایا، امن واسطے بنایا، حکومت پریشان ہو گئی، مسجد لڑائی مسجد جدائی، گالی گلوچ دماغی سماج پڑھتے ہیں، پچھو حملے کر دیتے جاتے ہیں، وہ ایجنسی ہو کیوں خاموش بیٹھی ہو، پتا کرو نہ کون اپنے نے تے کون بگاڑنے نے، کون وفادار نے تے کون غدار نے، ایجنسیاں نے پرویز مشرف نو رپورٹ دیتی، ساری رپورٹ دے وے وفادار وہی نے جنا پیچھے دادا بہت وفادار وہی نے بابا فرید والے نے، وہ دیکھو بند کرنے والے سارے بند ہو گئے، پر وہ کما پیا مجھے مسجد کے دروازے سے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، دو بندے سجے کلاشن کوفا مارے یا لال مدد، دو بندے کبے کلاشن کوفا مارے یا لال مدد، چار بندے بندوکر والے پیچھے یا لال مدد۔ دنیا ناز کر اپنے مقدر سے، ابھی کہندے سر پاکستان اصا بنایا ہے، اے پاکستان امن والا ملک ہے، پاکستان کا استحکام بھی اصا کرنا ہے، پاکستان نو بچانا ہے۔ ساڈے مولویاں یا بندوکر چکیاں نہ کلاشن کوفا چکیاں، نہ کوئی پہرے کا انتظام کیتا، اس واسطے کہ ساڈا جیتا سی جا نام لینا وہ آپ رکھوا شما کیا مجھے وہ شما خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع کڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ قسم اٹھا کے فرما دے کہ کراچی سے میرے سے قاتلانہ حملہ کیتا گستاخانے رسول نے، مولانا بہت شدید زخمی ہو گئے سن، تقریباً پونے دو مہینے ہسپتال چ رہے، اللہ نے بچا لیا۔ مولانا فرماندے نے ہسپتال تو میں جدوں گھر پہنچیا تو میری بیوی نے میرے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے کہ میرے سرتاج، لوگ تہاڈی جان دے دشمن ہو گئے، لوگ تہانوں مارنا چاہتے ہیں، بڑی تقریرا کیتیاں جی ایسا بڑا ہے کہ کوئی کاروبار کر لو تو میرے زیور بیچو، کاروبار کر لو تو ہوں تقریرا چڈو، کدھر ضائع ہو گیا ہو گیا۔ مولانا فرمانے سن میں بیوی دیا گلا سن کے رون لگ گیا، میں مدینے وقت منہ کر کے آخیا یار ہوں تو گھر والے بھی پریشان، میں رون لگ گیا۔ مولانا گھر بھی فرمانے سن کہ میری زندگی کا معمول سی کہ میں زندگی بھر کدے رات کی سوتا نہیں، عشا دی نماز تو بعد کسی نے تقریر ہوئی، تقریر کی واپس آیا، کتاب لے کے مطالعہ شروع کر دیتا، فجر دی نماز تو بعد وظائف پڑھ کے تو پھر میں آرام کرتا تھا، میری زندگی کا معمول۔ مولانا فرماندے نے کہ اس شام نو میری بیوی نے میرے نال گل کی کہ تقریرا چھوڑو، کہ میں رویا یار رسول اللہ میں پریشان ہو گیا، دشمنا نے پریشان، لوگ میری جان دے دی۔ اسی رات نو میں کتاب پہ پڑھتا ہوں، زبردستی مینو نہیں رہا، مولانا فرمانا میرے نیند نہیں آتی، میری عادت سی میرے رات کو نیند نہیں آتی، میری نیند آ گئی، میری آنکھ لگتی گئی پھر کس مت۔ مولانا فرمانا نے میرے سامنے امام حسین دے نانا آئے، مدینے دے تاجدار آئے، رحمت عالم میرے سامنے آئے، تو میں کھڑا ہو گیا تو سلام رکھوں گی، آقا بڑی مہربانی، حضور بڑا گرم۔ رحمت عالم نے میرے بل دیکھ کے فرمایا محمد شفیع، زور سے زبان کو لفظ نکلے محمد شفیع، جڑا کام پیا کرنا ہے نا میرے دین دا انہوں چھوڑی، محمد شفیع یہ جڑا دین دا کام کر رہے ہیں نا، میرے دین دی خدمت کر رہے ہیں، انہوں چھوڑی نا۔ میں کسی یار سن لا، لوگ میری جان کے دشمن ہو گئے نے، میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، میرے بچے پریشان نے، آقا میں بہت پریشان ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا محمد شفیع یہ کام نہ چھوڑی، کہ باقی رہی پہرے کی گل، اج تو بعد میں تیرا پہرا دے گا، زور نے فرمایا میں تیرا پہرا دیا۔ پھر مولانا اوکاڑ جی نے زندگی پر تقریرا کی، تقریرا کے اندر بڑیاں بڑیاں لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، پتھر برتائے، گولیاں چلائی، مگر مولانا اوکاڑ بھی سچائی سے بیٹھے تقریر کر رہے، گولیاں چل گئی، مولانا فرمانے سن وہ دشمنو اوے دائیں بائیں گولیاں نہ مارو، ادھر مارو، ادھر اوے ادھر مارو، نجدی ہو، او سنو ابھی امریکہ نے بھی گولی تیار نہیں ہوئی جو محمد شفیع کو مار سکے، وہ شما کیا مجھے جسے روشن خدا، وہ شما کیا مجھے۔ عیسائی پوری دنیا میں چودھری بنے پھرتے ہیں، یہودی چودھری بنے پھرتے ہیں، خدا کی قسم عیسائیوں کو ایک بندہ بھی نہیں کی صحابت کوئی نہیں، یہودیوں کو ایک بندہ قرآن صحابت کوئی نہیں، کبور کا رسالہ کوئی نہیں، قرآن کے ایک ایک سو حافظ ساتھ ایک ایک مدرسے کو مل جان گے، وہ شما کیا مجھے جسے روشن خدا، وہ شما حضور دا پڑھ کے ہوتے ہیں عنایت حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ جیل وچ دوست ملن واسطے مولانا دے چہرہ گلاب دے پھل ونگ چھڑیا دوستاں نے آخیا سنیا جیل بڑی سخت ہے اور بڑی سزاواں ملدیاں نے مگر تسی بڑے خوش ہو گئے انہاں آخیا ہاں بہت خوش مولانا خوشی کی وجہ پوچھتی اے جیل دیاں تاریخیاں تے تنہائیاں تے دکھ تے مصیبتاں تے سختیاں تے پھر خوشی ہن جڑی گل مولانا جوہر نے کیتی نہ ہوسی مولانا کہندے نے تنہائی کے سب دن ہے تنہائی کی سب راتے یہ ٹھیک ہے جیل دی تاریخی ہے مینوں ایک کوٹھی میں بند کروں تنہائی کے سب دن ہے تنہائی کی سب راتیں پر کچھ اس واسطے اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقات اب ہونے لگی ان سے خلوت میں تنہائی کے سب دن ہے تنہائی کی سب راتیں اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقات اور سنو سنو ہر لحظہ تشبی ہے ہر آن تسلی میں کیوں نہ پوچھوا کملی والا مینو تسلیاں دے میں ہر لحظہ تشبی ہے ہر آن تسلی ہے ہر وقت ہے دل جوئی ہر دم ہے مزارات ہر وقت ہے دل جوئی ہر دم ہے مزارات مولانا کوئی نبی کریم نے گل کر دیا تسا کوئی سوال بھی کیتا مولانا نے کیا ہم کوثر کے تقاضے ہیں تسلیم کے بعد میں کوثر منگیا سی کیوں نہ آخیا کوثر منگنے میں تینوں تسلیم کوثر کے تقاضے ہیں تسلیم کے بعد ہیں ہر روز یہی چل کے ہر روز یہی بات ہر روز یہی چل کے ہر روز یہی بات ہے اور میرا آج کسی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت ہوں تو سجدے میں نہیں پتا لگتا جنوں میرا آج بھی ہوتی ہے میرا آج کسی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت اور ایک ساتھی کو حاضر میں اور ایسی کرامات ہے ساتھ کو فاضر میں اور ایسی کرامات ہے مولانا بھی چیخ نکلی رو کے کہتے دیکھتے مایا کہیں لیکن شاید وہ بلا دے بے مایا کہیں لیکن شاید وہ بلا بھیجے کیوں بیٹی ہے درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوالے یہ بیٹی ہے درودوں کی کچھ ہم نے بھی سرکار سے دامن نال وابستہ رہو قرآن کی تلاوت کی تکرو قرآن سے مصطفیٰ رکھ والا بھی خدا سے جو جو وقت گزرتا جائے گا تے کملی والے کی پگڑی کا ٹرا بلند ہوئے گا کہ قرآن کی تلاوت ہون گیا تے مدرسے قائم ہون گے تے بچے قرآن پڑھن گے اس واسطے کہ رب نے وعدہ کیا آخرا تو خیر اللہ کا منا گولا میں ایک تو کافی عرصے تو بیمار ہاں اور کافی دن میں پروگرام نہیں کر سکیا شدید کھانسی نے پریشان کیتا تاہم حضرت مولانا شوکت ولی صاحب الازہری اور اس مسجد سے جملہ میرے انتہائی کرم فرمانے اس مسجد نال ویسے بھی میرے پیار ہے کہ میرے عزیز دوست حضرت علامہ مولانا حسنی اعظم صدیقی کافی عرصہ یہ خدمت سر انجام دیندے رہے. انہوں نے دور میں حاضر ہویا مسجد نمازیان آنے محلہ انتہائی محبت کرنے والے ساتھی نے. بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس چمن میں صدا بہار رکھے. جیسا کہ راجہ صاحب نے اعلان کیا کہ پرسوں ہفتے ایک پروگرام ہو رہا ہے غازی آباد کے اندر. اگر اس پروگرام میں کافی مغالطہ لگا میرے کو عزیز صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب نے جڑی تاریخ ڈائری سے لکھائی تھی وہ 9 فروری کی. میں اپنی ڈائری سے 9 فروری کی تاریخ لکھی اور 9 فروری میں انتظار کرتا رہا کہ انہیں تو بندہ میرے لینا آئے گا تو میں جاؤں گا. مگر انہوں نے سمجھا 9 مارچ تو میں سمجھیا 9 فروری. تو 9 مارچ تو میرے علم میں نہیں تھی. اچانک انہوں نے کیا کہ اس سے پروگرام ہو رہا ہے. بہرحال میں انتہائی مجبور بھی ہوں اور مصروف بھی. میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے. بہرحال میں کوشش پوری کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور میں امید ہے کہ سرکار مہربانی فرمان گی میں اس پروگرام کے اندر تھوڑی دیر بعد سے ضرور شریک ہوں گا. مگر اپنے عزیزوں کو یہ ضرور اپیل کراں گا کہ شادی نماز کتنے بجے ہوگی؟ 8 بجے. 8 بجے نماز ہوں گی. 8:15 ختم ہو جائے گی تو 9:15 میری تقریر شروع ہو جائے گی. میں دیکھوں گا میں مختصر خطاب کراں گا. 9:15 ٹھیک تقریر شروع ہو جائے گی. باقی نعت پڑھان تقریرا کران ساری رات تھوڑی ہے. میں چونکہ پھر سفر کر کے اگے پہنچنا ہے لہٰذا میں حاضر انشاءاللہ پوری کوشش کراں گا ضرور حاضری ہوئے. مگر 9:15 ٹھیک میری تقریر شروع ہو جائے گی اور پھر تھوڑی دیر میں خطاب کر کے اجازت لوں گا. باقی پروگرام جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چمن میں صدا بہار رکھے. میں آل محلہ نے پرزور اپیل کراں گا کہ جیسا کہ جناب عزیز صاحب نے اور اس مسجد کے نمازیان نے مدرسہ قائم کیا کہ مدرسے دوستان کے تامن نال چلتے ہیں تو تمام حضرات ہمیشہ اس مدرسے نال تامن رکھو. زکات نکالو صدقات عطیات جرمائے قربانی جدو بھی کوئی موقع آئے اللہ کے رستے